ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إخواني آيات بينات تصف حالنا قبل أن تصف حالهم كتاب ربنا لم ينزل لعصر معين ولا يتكلم عن أقوام بعينهم وأشخاصهم وكأنه سرد التاريخ إنما يقص القصص الحق ويضرب الأمثال وتتنوع فيه الأساليب وغايته بناء الإنسان فهو خطاب للبشرية جمعا إلى يوم الدين بوكو جوليدي ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñongi ñaanal suñu yenenti muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal nako yalla doli xewal tum sal ko ginaaw lolu mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala du deñ ben yoon diñu jokkor bi diñu duut baram pour ñu mëna juk borom bi wacce ci ñun aya yo xamne bu doon waxtu wu nek minute bu nek seconde bu nek sunuy beut mu ngi ciy teggu kon duñu mel ni ñu mel tay lutax ndax jamono bi aya yi di wacc ñi nga xamne ñu ngi doon bayyi xel aya yi doon ci tek seen baram ak seen beut ñom dundon nañ aya yi dafa bok ci aya yo xamne ci qur'an yep lañ wara bayyi xel waye def ci am yu upp doole lutax ndax yoy dafa am ñuy wax ne ñoom ci lañ bok aya yu ñew naan len bokku len lutax ñu war ci bayyi xel ndax ku aya yi ne bokko bokko su la ci nit ñi jëme dugalit bo ci jëme dugal sa bop it bokko te ku la ci jëma dugal koku bokul bokku na ci aya yoyu ci suratul nur aya 47 ba 51 galaway buñ baye ko juma tay ñu wëri aya yoyu borom bi subhanahu wa ta'ala di ci fatali julli yi mu ne amna ño xamne dañu ne gëm nañu ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا نيوم دانيو واخ ني گم نانو يالا گم نانو يوننت دا لن توپ يالا توپ يوننت واي لان لا آي واخ سونو بروم سبحانه وتعالى دي ليرال سونو مبير نيوم بلا موي ليرال نيوم سين مبير تصف حالنا قبل ان تصف حالهم موي واخ نون سونو ملوكان نون ني بلا موي واخ ملوكان نينن ني من لول نك دالاي وني كتاب ربنا سونو تيرا بروم لا لم ينزل لعصر معين سو غيسه تاي مو مونا واخ سونو مير موي واتيول سي جامانو ريك بو نيو خام ني القران دي 7ème siècle لا واتيون ريك لينا بروبليم بوبو جيخنا ديديت القران واتيول بور جامانو واتول pour génération واتول pour waxtu motax ñewul aussi di wax ak ay nit kesse bayyi ñeneen wala yatakallamu an aqwamin bi aynihim wa askhasihim ñewul naan ñi wala mu naan ñe wala mu naan ñele alquran ñewul pour lool ndax bu fekke kon lool la kon day ñew rek me nek ben téré histoire bu ñuy lepp nan amon na fi fekke won ngeen alquran ñewul pour lool wa inma yaqussul alqasas alhaq alquran dafa ñew di ñu netali histoire yi nga xamne ño fi amon te muy deug alquran ñew di ñu wax deug borom bi di ci joxe ay misal waye ci ay faso yu wute ci ay waxin yu wute ci ay jëfin yu wute la sunu borom subhanahu wa ta'ala ñew indi asalibul qur'an waye lan moy jublu wayu alquran pour mu wacc lan moy jublu wayu qur'an ci yalla di changer asalib yi waxin yi lutax wa ghayatuhu bina'ul insan alquran dafa ñew pour tabax nit motax ku bëgg defaru alquran rek mo la mëna defar leneen mënu defar nit xol leen ñi wotale dañu bëgg defar ñom ñep biñu wowe nit ñi ca joxu ñu leen alquran ñaleen wuyu ci dañu yaqku même bu waké waji day sangu ba set day solire set day costume day tak karwat milliardaire la dafa yaqku te bala ngay xamne dafa yaqku nga jëflante ak mom tay senegal problème yi ñu am du problème milliard fu milliard yoy dugg du dañu ne dañ ko détourner ñoñu détourner ñuko est ce que janguñu est ce que defaruñ len est ce que formé wuñ len tontu bi moy ah kay waye dañ len defar ci rudul qur'an motax duñu defaru kep ku wota mbolo kep ku jité mbolo té joxo nit ñi alquran sank nga len ndax alquran dafa ñew wa ghayatuhu bina'ul insan alquran dafa ñew pour tabax nit pour defar nit ba nit ki nité ba xam lu muy def ci kaw suuf fa huwa khitabun lil bashariyya alquran dafa ñew wax ak ñop lol motax do gis ci alquran e yeen mag ñi e yeen ndaw ñi e yeen jigen ñi e yeen wa deret ya ayyuhan nas lol nga ci fek ya ayyuhal ladina amanu lol nga ci fek parce que dafa bëgg doomu adama yi jàng ñep la waxal doomu adama yëpp ci kaw suuf alquran dafa wax ak ñom hadhihi alayat ayay mbokk yi ci suratu nur wa ka'annaha tasifu halana fi asrina annakad dafa ñew di wax suñu melokan tay ni nu mel ni julit yi alko reer dafa ne islam julli aljuma kesse la wala koor kesse la wala tabaski la wala suñu borom ñew di ñu wax tay suñu melokan mune ñoñu ñew nañ nan amanna billahi wa rasuli wa ata'na wa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ña ngay wax ci seeni lamiñ lo xamne eggul ci xol yi ma laysa fi qulubihim lañuy wax eggul ci seeni deun dugul ci xol yi alquran yag na dak ñu melni qalatil a'rab amanna yalla ne du deug qul lam tu'minu wax bu eggul ci xol jaamu yalla bu eggul ci xol jëf bu jogewul ci xol jëf joju baaxul borom baaxul yalla neena ñi yaquluna bi alsinatihim ma fi uqulihim wa lam yasil ila imanihim liñu wax rek ci ñaari mbir la baye ko ci seen lamiñ ak seen xel gis ngeen ci xel yi la mbir mi baye ko ginnaw bako xel yi xalaté lamiñ yi daal di koy wax waye yalla neena du deug eggul ci xol yi eggul ci ngeum nat len tay julit yi nat len tay julit yi rew mi seeni jëf ak seen ngeum kon ngeen xamne yalla mo wax deug te du deñ di wax deug borom bi ne mbir mi eggul ci seen ngeum eggul ci seen ru yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na wa ba'da dhalika la nara asaran li hadha al iman gëm nañu yalla ku gëm yalla bu waxe day feej su jëfé day feñ kumu bokal kër day feñ kumu bokal liggéey day feñ kumu bokal auto day feñ fu mu nekk day feñ ku gëm yalla gëm yonent ne top nañ yalla top yonent waye ginnaw ba ñooñu waxé lolu ba paré wa ba'da zalik ñun ñëp dañuy and la nara asaran li hazal iman kën du gis jeexintalu ngëm bobu waji di woté ci ngëmum ولا نرى ان هذا الايمان قد حرك النفس المؤمنه لعباده الله دونو گيس نغم گوگو واجي دي ووتے نغم دي ييڠل كو بامو جوك دي جامو يالا ديدت گمنا يالا رك فوكو فيك مونغ سي گران بلاص دوم ييبي وايي مو ني گمنا يالا فوكو فيك مونغ سي كارت مرياسي گمنا يالا فوكو فيك پروگرام پي مي مونغ سي پوسام فوكو فيك ميغي گليك ريبا فوكو فيك ميغي تاپالي فوكو فيك موغي تريانه وايي بو خير رك munela wallahi julina fajar jak geno magam tisan ngam gogu du ko yengal du ko yob ci jamu yalla subhanahu wa ta'ala wala li imaratil ard ngam gogu du ko yob pour mu dundal souf pour mu fexé souf dund ni ko yalla beugé waya wala li tablighid da'wa allati amara allah ngam gogu du ko yob mu nek soldat ben wote kat ci wote kat subu borom subhanahu wa ta'ala foko fek mom wote kat shaytan la ba pare neena gem na yalla ku gem yalla daf koy yeungal mu jëm ci jaamu gem daf koy yeungal mu nek kuy dundal suuf te dundal suuf moy defar ko wala tufsidu fil ard ba'da islahiha yalla neena bu len yaq suuf si tay bo ne nit ñi bu len yaq suuf ñu yaakar ne moy jël mbay soti ci souf jël fos soti ci souf souf si likoy yak moy ñak fe tek programme bi yalla wacc lool moy yak souf am ngeen ay gendarme am ngeen ay militaire am ngeen douane am ngeen contrôleur de prix am ngeen mais lan la jur dara baxul parce que ñoñu baxuñ parce que loi yoy ñu teunk loolu baxul su sénégal gi yeb 12 millions yep nekkon ay policiers du bax baxul makka jamono yenent medine amulon police waye dara du reer dara du laq dara du fad ken du agresser ken rayul ken lepp normal ngay gis sax nit dem moy yalla jigen dem na moy yalla eumb ñew ci kanam mustafa sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah e yow yonent dama def bakar dama bëgg nga laval ma bala may dajje sama borom lo def dama eum fi may wax ak yow ken fekke wuko munu nubu mu tup tubu biram wala mu taxu yonent mi ne ko demal nga am dom nga ñew bëgg ko ubil buntu bi pour mu yaat pour mu tup parce que yonent bi xamna ki lan mo koy fekk ci lool mu dem am dom ci guddi gi suba gi fajar mu ñew yonent xam nga ma mu ne ko dedet mu ne ko may ki njaalo won nga ni ma demal ba nga am dom amna dom mi ngi ni defal li yalla wax ci def ci ma yonent bi ne ko demal nga nampal ko ba mu fer ndax ubbil ko buntu yi mu dem nampal xale ba mu fer yoon wi beugul delu wat mu jox xale bi dagi tumburu mu ñëw na yonent gis nga xalé bi mën naa lekkal boppam defal li yàlla wax ci man ndax bala may dee di dajeeg yàlla di yóbbaale salte yonent bi daal di sant sahaaba yi ne laxas leen ko ay morso ñu muur ko ay sër yonent bi dee taxawal leen atte yàlla ci kawam ñu dóor ko ay doj Khalid ibnul Walid moo jël birig bu rëy dóor ci bobbi tasaaro yonent bi ne Khalid mah ya Khalid laqad taaba tawbatan law qusima ahla almadina la wasaatuhum tuub na tuub boo xam ne defal ndànk Khalid kii tuub na tuub boo xam ne su waa Madina yëpp nekkoon nit ñu bon buñ ko séddalee tiyaabaam bi ñoom ñëpp ñu dugg aljanna te bu mu koy def kenn fekkiwu ko ñooñu la alquran defaroon parce que duñ ko dund nekkuñ di ko wax ñun dañuy wax rek mbokk yi nit bu gëmee loolu daf koy yëngal mu jóg nekk daai ila allah subhanahu wa ta'ala allati amara allah an tuballagha bayna an-nas da'wa bobu nga xamne mom la yalla wax nañ ko tasare sahaba yi biñu gëmé dañu jog nek ay duat ñoom ñepp la tambalé ci Abou Bakar ba ki mujj ñom ñep dañu jog di woté nañ xol ñum suñu bop muna wala an yughayyiraha ma bi nafsi hatta yughayyira Allahu hala da ngay gis ku ne dama gëm waye day tok du def dara lu bax soko ne li nak muné lool lool la yalla neex te xamuñu lool fa innahu min alamati ash-shaqa wal khizlan wa tamsil basira lool dafa bok ci mandar gay texé di tok di def lu bon nan bu nexé yalla dina bax lolou mandar gay texé di la doomu mbay yi mbok yi ikhwani wajol di nan dafa gem kenn duko gis an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar kenn duko gis muy digle lu bax kenn duko gis muy téré lu bon bal bo démé kërëm wala nga xol ko mom ci bopam contraire bi lay def lu bon lay digle day téré lu bax ku bëgg bax mu téré fuñuy bëgg def lu bax mu téré ko waye lu bon guddek beccëk ci la nek parce que lool lay encourager moy financer xumbali moy financer football bi moy financer lamb ji moy financer amma lu bax falla ikhwani wala bi an yatakhallaq bi akhlaqin nubuwa doko fek mu am jikko yenenbi alayhi salatu wassalam indi won pour nit ñi am ko pour bax jikko yi nga xamne mom la yonenti bi santane won do fek mu wa joju nan la gem na yalla muy roy yonent abadan budé xalé bu gor la foko fek jaarom ci nopp bi mi ngi baram kawar gi mi ngi jël tubey ji tek ko ci ma ngay diri tubey ji ma ngay roy ja ak paul ak kenen waye boko né yonent mu né no lolou jamono bu passé la won lolou wessu non ko lolou 7e siècle la won ba paré mu né gem na yalla mu né gem na yonent kon ku gem yalla gem yonent lepp bi mustafa ngay dund lepp xana lo ci télé lepp ngay dund da ngay fekk waji jikko yu bax yi dara la ci amul jikko yu selli dara la ci amul au contraire moy ki indi lu bon bir keureum moy ki soñu njabotam comme tay ni ñi soñé suñu njabot ci mbon xolal goor ñi tay ak seeni soxna ak seeni doom yu jigen nan lan mel ikhwatal iman yalla ñu yalla won deug mu wursugal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wursugal ñu sori Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibihi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ikhwat al-iman gayoyu yalla di joxogn ci suratul nur ci aya 47 51 da ngay deg kenn ci ñom nan amanna billahi wa bir rasul wa ata'na gem dinañ yalla gem nañ yonent dalen top yalla top yonent kalamun hulun wax ju neex ngok gemna yalla fo taxaw wax ko wax ju neex la kalamun hulun kalamun latif walakin ayyuhal ahbab aina al amal gemna beugna ana jef ci dafa feñul ci sa jef feñul ci say wax feñul ci sa dekk way yak sa soxna feñul ci ni nga yere sa njabot feñul ci li ngay jangal say dom feñul ci sa jëflante ak mbokk julit yi amanna billahi wa bir rasul wa ata'na kalamun hulul wax ji dafa neex kesse kalamun latif wax ju lewet la walakin ayyuha al ahbab ayna al amal ana jëfci ayna tataghayyaru an nufus lutax changer wu la lutax lol nga wax changer wu la lutax la wujuda la li nga wax ni fekkuñu ko ci yow lutax hal kanu bi zalika munafiqin qana kon nafiq nga bëgg nek te yalla wax nako ci qur'an ah da nga bëgg nek nafiq te nafiq du dugg al janna borom bi neena innal munafiqin fi darakil asfali minan nar nafiqi ñom ñoy xoñu safara li ngay wax fa la feñ ci yow إخواني لأنهم بعدما قالوا ذلك يعبر ربنا بكلمة ثم نيوم با نيو وخه لولو با بار yalla bayiwu len non de yalla dafa ne après summa yani ba'd dhalik indama atat al mawaqif wa ata al ikhtibar al amali ra'aynahum qarrasahu di gay ne gemmi beug nañ yalla beug nañ yonent dara dessul ludul jefe dara dessul ludul legi wax ci jotna jef ci jotna taxaway bi jotna nattu bi teguna nga gis waji mu ne waye waye no gemna mais xam nga rek ndeysan nga gis ko mu perte examen bi ndeysan yalla ne ki lim wax du deug alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun da ngeen yakare da ngeen gem ngeen ma bayi len yalla ne ku ne gem na rek natuy commencer examen bi commencer ñu xol ndax li nga wax deug la waji genn amul dépasse mu fol calvé ci buntu jakkal ji mu ubbi gis 10000 ah ñu ne ko waxon nga gem nga yalla de loolu la indi won jakk fajar legi nak 10000 noy def mu ne mais awma dépasse hein ndessan ayna al iman ana lim waxon legi ana lim waxon mu xey amul mu deg ben carte buñu lancer bu bes ci télé bi wala radio bi ndessan mu jog dem outil lolu te mo waxon legi legi gemna legi la selmal mi ngi ni joge jakaja waye ndessan gis nga ko amana sax bi muy ñibi dalu jambour la yobale ay dalu la yobale dalu jambour ci jakaji ayna al amal rasabu fil imtihan yalla ne ñooñu perte nañ examen biñ doon wax ñu leen di nat yalla neena gaay dañoo daan wa fasalu fil ikhtibar daanu nañ ci examen bi lan la leen jural summa yatawalla fariqun minhum summa nara minhum wa minhum wa laysu jami'an li anna al imtihan darajat wal mawaqif kaseera narahum yatawallawna wa yu'ridun wa yaj'aluna islamahum waqifan 'inda haddi lisanihim wa qawlihim duna an yatahadda ila shay'in akhar ba waji waxe lolu après sunu borom mo ñuy netali mu ne dañ ko gis mu woné ginnaw lan moy jëfëm lepp lu doon ngëm yalla jaasi la ci door mu daan lepp luy tawhid daf koy mab lepp luy sunna daf koy mab lepp luy bida daf koy dundal lepp luy shirk daf koy encourager ana lim waxon legi mom waji ñu gis ko mu du moy wone ginaaw lutax mu def islamam islam waji sori wu ko rek ludul fal la islamam nek ci jëmmam yeb ak ci jëfam yeb l'islam bang ci chatu lamiñ bi man julit la lele sax mu ne julit la ki muy waxal nako yow do julit nako billahi julit la waji nako do julit mu gene carte d'identité bi allahu akbar bu julit deme ba sa islam carte d'identité mo koy feñal mu ne xolal abdallah la tud uzur abdallah ndeysan lolou moy tax ñu xamne julit la fofu lañ tollu tay nak ci sunu gox sunu dekk nu mu yaqo ak ni julit yi yaqo moy julitu billahi borom bi neena min ba'di zalika ginnaw li kalimatun muhim baat bi yalla wax ci qur'an bi min ba'di zalik kalimatun muhim li annaha tu'akkidu al marahil wal anwa wad darajat wal mawaqif al mutataliya après ginnaw lolou waji waxe gemna borom bi neena bat bi moy deugereul après nak etabu waji fumu joge lan la fa bayyi fimu jëm lum fay defi bam fa deme lum fa fek lan la fa jëf su fa joge fan la jëm ba'da zalik bat bi moy leral après waji dundum fimu jaar yeb nañ xol fimu jaar est ce bayyi na fa luy wonene ki gemna yalla nisan fimu jita won ba wacc nañ xol ndax jëf na fa fimu doon liggey ñi mu dekkalon ki mu dencion ñi mu juron marahil yoy yeb nañ xol waji ndax ngeumam feñ na ci digënté bob nañ xol domam yi nañ xol soxnam nañ ko xol mom bopam nañ xol ñimu dekkal ñu xol ndax bayina ci ñom dara ikhwani wal anwa wad darajat nañ xol façon yi nañ xol daraja yi ñu xol ndax bayina fi dara waya wal mawaqif at taliya ak taxaway yi nga xamne mo nekkat ci kanam ñu xol ndax buñ ko ne yalla neena lu muy wax yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam duguna ci marché bi mu fekk waju takalam bamu ne waji assalamu alaykum munako wa alaykum assalam la xamne waji julit la yent bi waxuko tekki lam bi dafa japp ci lam bi xecc ba loxo waji deretal mu sanni ko ci suuf munako walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan bo faatu won li nek sa loxo do texe mukk do texe yonent bi woné ginnaw ñu na waji jëlal salam mune yonent bi du tekki safara sama loxo makoy takkat ken duma soril safara muy duga Allahu akbar lolu moy ngum ñun ñaata yoon lañu naan yalla nga ne ah mais bon ta bi xam nga bon il paraît bon xam nga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ikhwani walakin Allah jalla wa ala rabbul alamin yunabbi'una bi anna hadha laysa min al iman borom be ñuy xabar ci al qur'an ci suratul nur borom bi neena ñu mel ni ak ga yu mel ni gemu ñu wama ulaika bimu'minin yalla neena ñi gemu ñu kon nak ku yalla ne gemo ku yalla ne gemo ku gem ne koku gemul ki gemul ku ko bëgga duggal ci ngam yow genn nga ñoñu gemu ñu kep ku dundul alquran yalla bi kep ku dundul sunna yenenis yalla neena wama ulaika bimu'minin ñoñu gemu ñu yalla yalla ko wax ku weddi bo joge nga setti suratul nur borom bi neena izan fa haula in nas yanbaghi alayhim an yughayyiru hayatahum kon li war ni mel ni su fekke ñun ñep ni la lu mel li ñu war moy ñu changer suñu dund an yughayyiru hayatahum innama sha'nul mu'minin xam ngeen luy mbiru julit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يالا نينا خامغ لو وار جوليت سين كو ني ياو جوليت مو تخاو ني نكو كاي تي لي يالا اك يننت واخ مو داد ني سمعنا وأطعنا ديغنا داما كوي جيفه اسكو نيون وا سينيغال تاي فوف لا ني تول buñ ñu né yalla néna yonent né ñu né waye mag ñi nak waye nak aada ji nak ñun li lañ fi fekk waye xam nga mag ñi liñ fi indi woon waye xam nga ñun suñu xéet xam nga ñun fiñu bok kon do yu ngeen ay julit yalla néna du ngeen ay julit li war moy buñ leen né ñew leen yalla mu né sami'na wa ata'na ñun degg nañ dañuy top lan la yalla wax fofu mu né wa ulaika هم المفلحون ني نيو تخه اللهم اجلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله yi ñu gorgoru tollale sappé ci kaw ak suuf ñi ci biir ak ñi ci biti ñu fat digënté yi ñu défar sappé yi ñu fay portable yi bañu paré julli Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله